اي ارمان د مدینه حسینه شهر کوم در بز شمست لورتا فلارا شنا گنبات د جانان رت یادیگی تمی ورول زما پروردگارا نور می ژوند د هجر ناشفع جم کی زړه می تنگ شو بس لډیر انتظار رات ګران د ګران ستر ګل خاطر زوړ او ځوان د ملي خیر الابرار خائستنا جانتنا تري قربان شا اي نبي خير الابرار استعلى مزارا زملم يا پلدو پسي مريم نور دستلي جوان جوان بزاران.